ซีดีธรรมบรรยายชุดถ้ารู้ขั้นนี้ได้ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่16ถ้าเก่งจริงต้องสามารถทำให้คนทั้งหลายมีความสุขธรรมเทศนาวันวิสาขบูชา19พฤษภาคมพุทธศักราช2551 เรารู้ความหมายพุทธาวาสเราประกอบพิธีเวียนเทียนเป็นต้นในพุทธาวาสนี้แล้วก็มาถึงพิธีที่เราประกอบก็คือการเวียนเทียนและก็เวียนเทียนนี้ก็เป็นเรื่องของวิสาขบูชาเราก็ต้องมาทบทวนความหมายของวิสาขบูชากันทุกปีทุกปีเป็นละเล็กละน้อยปีนี้ก็คิดว่าจะพูดเพียงนิดๆหน่อยๆโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยสำคัญขอให้เด็กๆเนี่ยช่วยเรียนไว้นะหนูๆจำเรื่องวันวิสาขบูชาเอาความหมายไปใช้ถ้าหนูๆไม่ชัดก็คุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยหน่อยนี่ก็วิสาขบูชาเอาว่ายังไงก็บอกว่าเป็นวันบูชาพระรัตนตรัยโดยระลึกถึงโอกาสพิเศษคือการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้านี้เราก็มาเรียนความหมายของวิสาขบูชาจากเรื่องประสูติตรัสรู้ปรินิพพานกันอีกนิดหน่อยวันนี้มาดูกันในแง่ง่ายๆเรื่องประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนี่แหละแล้วประสูติหมายความว่าอย่างไรเด็กก็บอกอ้าวเขาเกิดนั่นสิก็จบแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะประสูตินี่มีความหมายมากอันนี้ก็เรามาพูดกันถึงความหมายคำว่าประสูติกันอีกสักหน่อยที่ว่าพระพุทธเจ้าประสูติเกิดมาพระพุทธเจ้าเกิดแน่หรือวันนั้นถามเด็กตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านี่ใช่ไหมแล้วบอกพระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้ายังไม่ใช่พระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าก็หมายความว่าเกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมแต่ว่าพระโพธิสัตว์องค์นี้แหละเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านี้เกิดมาแล้วท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นจุดกำเนิดถ้าไม่มีเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็สำคัญมากจุดเริ่มต้นการประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะเรียกว่าการเกิดของพระโพธิสัตว์นี่การเกิดของพระโพธิสัตว์เป็นนิมิตหมายว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดแล้วนะเพราะว่าเป็นนิมิตหมายก็มีนิมิตปรากฏก็คือเจ้าชายสิทธัตถะกุมารเนี่ยประสูติมาก็ย่างพระบาท79แล้วเปล่งอาสภิวาจาอัคโคหมัสสมิโลกัสสะเชตโธหมัสสมิโลกัสสะเศธโธหมัสสมิโลกัสสะเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้นำใหญ่หัวหน้าของโลกและก็เราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลกความหมายตรงนี้ต้องตีให้แตกตอนนั้นนี่ตอนนี้แม้แต่ประสูติความหมายของอาสภิวาจาผู้เรียกว่าวาจาอาหารเนี่ยตีความได้หลายอย่างเลยในแง่หนึ่งก็คือในแง่ของชมพูทวีปสภาพแวดล้อมหรือภูมิหลังในยุคพุทธกาลก็คือว่ามีศาสนาพราหมณ์เป็นใหญ่มีพระพรหมเป็นใหญ่มีเทวดาเป็นใหญ่มนุษย์เหมือนเป็นตัวของตัวเองนึกจะทำอะไรก็กลัวเทวดาจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่ที่เทวดาจะต้องไปบูชาไปขอร้องไปอ้อนวอนเส้นไหว้ทำพิธีบูชายัญก็นึกกันแต่อย่างนั้นไม่นึกถึงตัวเองว่าจะต้องพัฒนาตัวเองก็มีความสามารถพัฒนาได้มีปัญญาได้เลยพระพุทธเจ้าประสูติขึ้นมาสัญลักษณ์ที่เป็นนิมิตก็คือการประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะเรียกว่าเป็นการประกาศอิสรภาพของมนุษย์คำที่ใช้เรียกพระพรหมว่าเชตโธในคำว่าเชตโธมัสมิเนี่ยเป็นคำของพระพรหมพระพรหมเป็นใหญ่เป็นผู้สร้างโลกใครจะมาใหญ่เท่าฉันไม่ได้พอพระพุทธเจ้าประสูติมาก็เราสิเชตโธมนุษย์นี่แหละต้องเป็นมนุษย์ที่พัฒนาแล้วนะไม่ใช่อยู่ๆจะขึ้นมาเป็นเชษฐโถเป็นเศษโถได้เอาละนี่ในแง่หนึ่งก็คือเป็นการประกาศอิสรภาพของมนุษย์ไม่ให้มนุษย์มัวจะไปหวังไปรอคอยการโดนบันดาล ให้หันมาดูตัวเองแล้วทำไงตัวเองจะเชิดโถเศษโถยังงั้นได้มันจะอยู่จะเชิดโถเศษโถขึ้นมาได้จะต้องฝึกหัดพัฒนาตนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมีขนาดหนักเลยต้องทำความดียิ่งใหญ่ทีนี้ก็ความหมายอื่นก็มาและเป็นเชิดโถผู้ยิ่งใหญ่เป็นหัวหน้าและอัคโคมัสมิเป็นผู้เลิศแห่งโลกเป็นผู้เยี่ยมยอดเป็นผู้เลิศเก่งที่สุดว่างั้นเถอะอัคโคเนี่ยเลิศยอดก็เก่งที่สุดในโลกเก่งที่สุดในโลกคนทั่วไปก็นึกกันในแง่แหมมีอำนาจยิ่งใหญ่อาจจะเป็นกษัตริย์ไปรุกรานประเทศอื่นไปครอบครองดินแดนทั่วโลกและต่างๆนี่คือมีอำนาจยิ่งใหญ่เป็นยอดของคนเก่งนี่พระพุทธเจ้าประกาศอัคโคมัสมิเป็นยอดเป็นผู้เลิศในโลกให้ความหมายแก่คำว่าเลิศว่ายอดใหม่เลยก็คือว่าใครละเป็นเลิศเป็นยอดก็คือเป็นเลิศเป็นยอดเก่งที่สุดในการทำให้เพื่อนมนุษย์และโลกนี้มีความสุขนี่ความหมายใหม่นะเขาไม่เคยคิดกันใครเก่งมันก็ต้องมีกำลังมากไปข่มเหงรังแกคนอื่นใช้อำนาจจะเอาอะไรก็เอาได้หนึ่งอำนาจที่จะไปเอาต้องการอะไรต้องได้สองก็คือไปบังคับคนอื่นใช่ไหมจัดการอะไรต่ออะไรใครก็ต้องเอาตามใจตัวเองพระพุทธเจ้าบอกอัคโคยอดเลิศสุดคือเก่งที่สุดในการทำให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยหนูจำไว้จะเก่งจริงยังไงนะไม่ใช่เก่งไปทำเบียนไปชกคนอื่นล้มอะไรไม่ใช่อย่างนั้นต้องเก่งในการที่ว่าไปช่วยให้คนอื่นมีความสุขถ้าทำอย่างนี้ได้เก่งจริงพระพุทธเจ้านี่เป็นยอดเป็นผู้เลิศสุดเป็นเก่งที่สุดในการทำให้โลกนี้มีความสุขแล้วก็ยอดสุดในการนำแสงสว่างแห่งปัญญามาให้นี่ความเลิศความยอดต้องเปลี่ยนความหมายใหม่แล้วกระเชษโถก็มีความหมายว่าเป็นหัวหน้าในการที่นำคนไปในทิศทางนี้ในการที่ไปช่วยกันทำให้โลกมีความสุขนะไปทำให้คนอื่นมีความสุขนะทำให้คนมีปัญญาขึ้นนะเป็นหัวหน้าในเรื่องนี้เป็นผู้นำในเรื่องนี้เป็นเชิดโถและเป็นเศรษฐโทมัสมิก็คนที่จะมาทำอย่างนี้ได้ต้องฝึกตัวเองต้องพัฒนาตัวโดยเฉพาะธรรมชาติมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้ในการฝึกต้องพัฒนาตนเองพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าทันโตเศรษฐโทมนุสเสสุในหมู่มนุษย์นั้นผู้ที่ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดก็หมายความว่าเราประเสริฐได้ด้วยการฝึกก็คือฝึกฝนพัฒนาตนให้ตนเนี่ยเป็นคนที่มีชีวิตดีงามยิ่งขึ้นนะมีศีลมากขึ้นมีสมาธิจิตใจดีขึ้นมีปัญญาจนกระทั่งรู้เข้าถึงความจริงอย่างเนี้ยจึงจะเรียกว่าประเสริฐจริงประเสริฐด้วยการฝึกไม่ใช่อยู่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็ประเสริฐเลยเราบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐพระพุทธศาสนาบอกมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐในการฝึกหรือว่ามนุษย์ที่ฝึกแล้วจึงประเสริฐพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐอยู่ดีๆจะประเสริฐได้ยังไงล่ะเกิดมาประเสริฐได้ทันทีที่ไหนต้องนี่แหละทันโตเศรษฐโทมนุษย์เสสุและถ้าหากว่าฝึกดีแล้วเศรษฐโทเทวมนุษย์เลยนะประเสริฐในหมู่มนุษย์และถวยเทพเลยเนี่ยมนุษย์ที่ประสุขประเสริฐก็เข้าคติที่ว่าพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็ตรัสอาสภิวาจาก็คือเมื่อมนุษย์ได้ฝึกตัวเองให้มีศีลสมาธิมีปัญญาเข้าถึงความจริงและธรรมชาติอย่างแน่นอนแล้วมีจิตใจเป็นอิสระหลุดพ้นมีความสุขโดยสมบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วอย่างนี้แหละแล้วก็ไปช่วยผู้อื่นทำโลกนี้ให้ดีงามมีความสุขอย่างเนี้ยจึงจะเป็นผู้เลิศที่แท้จริงก็เลยให้ความหมายใหม่ก็ได้เราก็ได้คำว่าอัคโคเศรษฐเชษฐโถเศรษฐโถสามคำเราก็เอามีมาตั้งก็ได้นี่ความหมายของการประสูติพระพุทธเจ้าสามคำนี่นะหนึ่งอัคโคต้องเก่งในการที่มาช่วยให้โลกนี้มีความสุขนะทำได้ไหมนะอย่าไปคิดจะเก่งว่าจะไปเอาให้ตัวเองได้มากที่สุดไปบังคับคนอื่นให้มากที่สุดเลยอย่าไปคิดอย่างนั้นคนก็ไม่ค่อยคิดกันเรื่องอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็ไม่เอาใช่ไหมนะอัคโคยอดเยี่ยมเก่งที่สุดในเรื่องนี้ถ้าเก่งได้อย่างนี้ดีไหม เด็กๆตอบหน่อยดีไหมครับหนูดีไหมครับเก่งอย่างเงี้ยดีไหมดีนะต้องเก่งอย่างนี้เยี่ยมยอดในการทำให้คนอื่นเป็นสุขตั้งแต่ในครอบครัวก็บอกเออฉันจะต้องเก่งในการทำให้คุณแม่คุณพ่อมีความสุขแล้วคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขได้ยังไงก็หนูก็ต้องเป็นเด็กดีตั้งใจเล่าเรียนศึกษาไปเรียนหนังสือเรียนได้สำเร็จคุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขเก่งในการทำให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขได้ทำได้ไหมเก่งในแง่นี้เก่งในการทำให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขต่อไปก็เก่งในการทำให้พี่น้องมีความสุขเก่งในการทำให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขเป็นผู้นำประเทศก็เก่งในการทำให้ราษฎรประชาชนมีความสุขใช่ไหมเออเก่งอย่างนี้สบายเลยเนี่ยเข้าแนวทางพระพุทธเจ้านี่คติจากการประสูติหนึ่งแล้วนะการที่จะเก่งอย่างนี้ได้บอกแล้วว่าตอนที่ประสูตินั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าแต่จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าที่จะเก่งอย่างที่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องยังไงต้องฝึกตนต้องศึกษาต้องพัฒนาตนพระพุทธเจ้าพัฒนาตนด้วยการบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญความดีอย่างยอดเยี่ยมชนิดที่เรียกว่าคนธรรมดาทำไม่ไหวเลยนี้เราก็ต้องทำแนวทางนั้นแหละก็คือฝึกฝนพัฒนาตนเองคนเราจะเก่งเป็นอะไรได้ต้องพัฒนาตนไม่ใช่เป็นคนที่เอาแต่สนุกสนานใช้เวลาผ่านไปไม่มีประโยชน์ไม่ได้ฝึกตัวเองเลยแล้วจะไปเก่งได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ต้องจะแข็งแรงจะเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งปัญญาเข้มแข็งมันต้องฝึกตนเท่านั้นเลยดังนั้นเด็กจะต้องฝึกตนใช้หลักนี้ไว้เลยว่าเราจะต้องฝึกตนฝึกตนฝึกตนฝึกตนฝึกเข้าไปเนี่ยเป็นคนแล้วถ้าฝึกมากเท่าไรจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ก็เป็นได้ในการฝึกดังนั้นหนูฝึกเข้าไปเถอะไม่ต้องห่วงใช้หลักการของพระพุทธเจ้านี้สำเร็จแน่นอนนะเป็นนักฝึกตนมองอะไรอะไรเป็นแบบฝึกหัดในการที่จะฝึกตนไปหมดเลยนะมองทุกอย่างเป็นการเรียนรู้มองสิ่งที่ประสบทุกอย่างเป็นแบบฝึกหัดที่เราจะฝึกตนและจะก้าวหน้าแน่นอนเอาละคติจากการประสูติเป็นอันว่าคติจากการประสูติก็ต้องฝึกตนแหละเพื่อจะได้เป็นคนที่เก่งที่เยี่ยมยอดในการที่จะทำให้โลกนี้อยู่ดีมีสุขนะต่อไปก็ตรัสรู้ตรัสรู้ทำไงก็ต้องมีปัญญาพูดง่ายๆรวบรัดที่สุดใช่ไหมตรัสรู้ก็แปลว่ารู้แจ้งรู้แจ้งเข้าถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายรู้ธรรมชาติรู้ชีวิตเพื่อนมนุษย์รู้คนความต้องการทุกสุขของเขาเป็นยังไงถ้าเราไม่รู้นี่เราทำอะไรไม่ถูกนั้นต้องรู้พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้นี่เป็นบทสำคัญเป็นตัวตัดสินเลยฝึกตัวเองมายังไงฝึกไปเถอะฝึกหลายด้านฝึกพฤติกรรมฝึกความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมฝึกจิตใจฝึกจิตใจให้เข้มแข็งฝึกจิตใจให้มีสติมีสมาธิฝึกจิตใจให้มีคุณธรรมมีความดีมีเมตตากรุณาเป็นต้นแล้วก็ฝึกจิตใจให้มีความสุขมีปีติมีความร่าเริงเบิกบานผ่องใสฝึกเข้าไปแต่ในที่สุดสำคัญที่สุดต้องฝึกให้มีปัญญาปัญญาเยี่ยมยอดรู้แล้วจึงจะรู้ว่าไอ้ที่ฝึกนั้นมันถูกหรือไม่ถูกฝึกทางด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ฝึกจิตใจตัวเองจะรู้ว่าถูกหรือผิดต้องมีปัญญาเป็นตัวบอกเราก็ต้องพัฒนาฝึกปัญญาขึ้นมาฝึกปัญญาจนกระทั่งปัญญาเนี่ยเข้าถึงความจริงของธรรมชาติพอปัญญารู้ความจริงแล้วก็เอาความรู้ในความจริงนั่นแหละมาใช้ปฏิบัติแล้วก็จะทำอะไรได้สำเร็จคนที่รู้มีปัญญาเนี่ยเขาทำสองขั้นหนึ่งรู้ความจริงสองนำความรู้ในความจริงนั้นมาใช้ก็เกิดการปฏิบัติเช่นเราจะแก้ปัญหาหนึ่งเรารู้แล้วปัญหานี่คืออะไรสาเหตุของปัญหาเป็นยังไงแล้วพอรู้ความจริงเข้ามาแล้วก็เรียกว่ารู้ธรรมชาติต่อไปขั้นที่สองก็รู้โดยเอาความรู้ที่เรื่องของข้อมูลเป็นต้นเกี่ยวกับธรรมชาตินั้นมาใช้วางแผนเป็นต้นในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือในการประดิษฐ์สร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ใช้ปัญญาสองระดับนี้จึงเป็นสัมมาสัมพุทธะหนึ่งปัญญาขั้นรู้ความจริงสองปัญญาขั้นเอาความรู้ในความจริงนั้นมาใช้ได้ถ้าใครทำได้สำเร็จสองขั้นนี้ก็เป็นผู้ประสบความสำเร็จสามารถเป็นอัคโคที่ว่าเยี่ยมยอดได้ต้องได้ทั้งสองขั้นนะ หนึ่งขั้นรู้ความจริงถ้าคุณไม่รู้ความจริงคุณใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาทำอะไรต่ออะไรไปสร้างสรรค์มันก็ไม่สำเร็จสำเร็จมันก็ไม่จริงนะเหมือนอย่างเวลาเนี้ยวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบหาความรู้เนี่ยธรรมชาติหาความจริงก็ธรรมชาติถึงความจริงก็ธรรมชาติอ้าวแล้วก็เอาความรู้นั่นแหละเขาเรียกว่าล้วงความลับของธรรมชาติแล้วฝรั่งก็บอกฉันล้วงความลับของธรรมชาติแล้วฉันจะเอาความลับของธรรมชาติเนี่ยมาจัดการกับมันว่ามันมือก็เอาชนะธรรมชาติก็คือความรู้ขั้นที่สองมีปัญหาก็คือมนุษย์เนี่ยรู้ความจริงของธรรมชาติจริงหรือเปล่าบางทีก็รู้ไม่พอรู้เหมือนกันแต่รู้ไม่พอพอทำไปใช้ความรู้นั้นไปอีก10ปีจึงรู้ว่าเกิดโทษแหละเพราะว่ารู้ไม่ทั่วท่วนรู้ไม่ทั่วตลอดปัญหาเดี๋ยวนี้ก็คือมนุษย์เนี่ยไม่รู้จริงต้องการรู้ความจริงของธรรมชาติก็รู้ในระดับหนึ่งแล้วก็มาใช้ประโยชน์ในระดับเท่าที่รู้แล้วมาแก้ปัญหาทำการสร้างสรรค์ต่อไปแต่ว่าเพราะไม่รู้ทั่วท่วนก็เกิดปัญหาว่าไอ้ส่วนที่ตัวไม่รู้ก็คือเมื่อตัวทำอะไรขึ้นมาแล้วมันก็เป็นเหตุปัจจัยส่งผลต่อสิ่งอื่นที่ตัวไม่ได้รู้ได้เห็นไม่ได้มองมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะนั้นหลักพุทธศาสนาท่านให้ว่าอันหนึ่งนะโยมจำไว้ด้วยอันนี้ก็คือกฎธรรมชาติเนี่ยกฎทั่วไปเราเรียกว่ากฎแห่งเหตุปัจจัยหรือเหตุและผลก็สิ่งทั้งหลายที่เป็นผลก็เกิดจากเหตุเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องเรียนรู้ธรรมชาติรู้เหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายว่ารู้เหตุปัจจัยแล้วทำเหตุปัจจัยก็ให้เกิดผลนั้นได้นี่ท่านเตือนไว้อันหนึ่งก็คือมนุษย์เนี่ยมักจะอยู่ในลัทธิเรียกว่าลัทธิเหตุเดียวผลเดิมผลเดียวเรียกว่าเอกการณวาทลัทธินี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นนะลัทธิเอกการณวาทลัทธิเหตุเดียวผลเดียวคือมองไปที่เหตุกันนึกว่าเออฉันต้องการผลนี้ฉันก็หาเหตุของมันให้ได้แล้วตามเหตุของมันแล้วก็จะได้ผลนั้นก็จริงก็ได้อยู่แต่หารู้ไหมว่าที่จริงความจริงของธรรมชาติมันไม่ใช่แค่นั้นและความจริงมันเป็นยังไงล่ะมันไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวเหตุหนึ่งปัจจัยหนึ่งก็ให้เกิดผลหลากหลายโอ้ไอ้ที่เราทำเหตุอันหนึ่งเนี่ยเรามองไปที่ผลเดียวที่เราต้องการแต่ในขณะนั้นเหตุที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันส่งผลออกไปอื่นอีกเยอะแยะเลยแวดล้อมมากมายอันเนี้ยเราตามไม่ทั่วถึงแล้วมาเกิดผลต่อเราภายหลังเหมือนอย่างปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติปัจจุบันเพราะเหตุที่มนุษย์เนี่ยอยู่ในลัทธิเอกการณวาทเหตุเดียวผลเดียวอ้าวทีนี้เหตุเดียวก็ให้เกิดผลหลากหลายแล้วผลเดียวก็เกิดจากเหตุปัจจัยหลากหลายเช่นเดียวกันผลอันหนึ่งเนี่ยที่เราต้องการมันไม่ใช่เกิดจากเหตุปัจจัยเดียวเราต้องการมะม่วงเรามีเม็ดมะม่วงเราบอกว่ามีเม็ดมะม่วงเราก็ได้เหตุแล้วใช่ไหมแล้วมีเม็ดมะม่วงอย่างเดียวมาเกิดต้นมะม่วงไหมไม่ผลคือต้นมะม่วงที่เราต้องการจะเกิดขึ้นได้จากปัจจัยอเนกปัจจัยอเนกก็คือว่านอกจากเม็ดมะม่วงแล้วต้องมีน้ำมีปุ๋ยมีแก๊สอากาศอะไรต่างๆมีความชื้นความและอุณหภูมิอะไรต่างๆที่มันเอื้อทุกอย่างท่านเรียกว่าเหตุปัจจัยพร้อมแล้วนี่แหละจึงจะเกิดผลนั้นขึ้นมานี่คือหลักการที่เรียกว่าไม่ใช่เอกการณวาทเวลานี้แม้จะชาวพุทธเราเนี่ยถือหลักกรรมก็เป็นเอกการณวาทกันแทบทั้งนั้นเออฉันทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีก็ทำเหตุแล้วใช่ไหมเหตุก็คือดีผลดีไม่เกิดอ้าวกับผลดีมันจะเกิดยังไงผลคุณต้องการคืออะไรคุณต้องศึกษาไอ้ผลดีอันนี้นอกจากตัวเหตุนี้ต้องการปัจจัยอะไรอีกบ้างคุณต้องศึกษาปัจจัยให้ครบปัจจัยนั้นคุณทำครบไหมถ้าปัจจัยไม่ครบคุณก็ไม่สำเร็จและอันนี้มันจะทำให้เราเจริญปัญญาพอเราทำไปแล้วเอ๊ะทำไมผลไม่เกิดจากเหตุที่เราทำเราก็มาพิจารณาตัวเองมาศึกษามาวิเคราะห์เหตุปัจจัยว่าปัจจัยอะไรมันขาดไปการทำกรรมครั้งต่อไปเราจะได้พัฒนาขึ้นทำให้มันครบไม่ใช่เมื่อไรก็อยู่แค่กรรมดีเกิดผลดีกรรมชั่วเกิดผลชั่วแล้วก็มองเหตุเดียวผลเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ไปไหนพอทำไปแล้วไม่สำเร็จก็ท้อถอยหดหู่อะไรต่ออะไรแล้วก็โทษว่าฉันทำดีไม่เห็นได้ดีอยู่นั่นแหละมันก็ไม่พัฒนาแล้วถ้าทำคนทำเป็นทำกรรมเป็นเนี่ยก็จะมองตามหลักนี้ ว่าผลหลากหลายจากปัจจัยอันเองเอานะจำไว้อยู่หลักการที่แท้เนี่ยผลหลากหลายจากปัจจัยอันเองเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งนี่ส่งผลออกไปนี่มากมายแล้วก็ผลอย่างเดียวเกิดจากปัจจัยก็อเนกมากมายหลากหลายด้วยปัจจัยพรั่งพร้อมเมื่อไรจึงจะเกิดผลนั้นอย่างเรียกปฏิจจสมบัติเนี่ยแปลว่าการเกิดขึ้นโดยอาศัยปัจจัยพรึบพร้อมอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าอยู่เขตเดียวเกิดผลนั้นคนศึกษาเรื่องนี้มันจึงยากนะเพราะว่ามันเป็นระบบเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนเพราะนั้นมางั้นปฏิจจสมบัติจะยากอะไรใช่ไหมคนไปมองแค่ว่าเป็นเหตุปัจจัยเหตุผลคิดแค่นั้นไม่ได้เรื่องมันเยอะเอาละหลักการนิยมต้องจำไว้เรื่องปัญญาเนี่ยผลหลากหลายจากปัจจัยอเนกถ้าไปยึดลัทธิเหตุเดียวผลเดียวถ้าเรียกว่าเอกการณวาทเป็นลัทธิมิจฉาทิฏฐิเราจะพัฒนาตนเราก็ต้องฝึกฝนมีปัญญาวิเคราะห์เหตุปัจจัยหลากหลายนี้ให้ได้แล้วก็พัฒนาทำปัจจัยต่างๆให้พร้อมเพื่อได้ผลที่ประสงค์แล้ววิทยาศาสตร์ปัจจุบันที่มันลำบากก็คือตรงเนี้ยตามเหตุปัจจัยไม่ไหวคือพอทำอะไรขึ้นไปอันหนึ่งแล้วเนี่ยตามไม่ไหวว่ามันเป็นส่งผลอะไรไปบ้างแล้วก็เวลาตนต้องการผลเนี่ยผลน่ะบางทีไม่ได้เต็มที่ไม่ได้ดีโดยพร้อมบริบูรณ์สมบูรณ์ก็เพราะว่ามันตามปัจจัยไม่ครบจะเป็นจุดอับจนของวิทยาศาสตร์ก็เพราะตรงเนี้ยก็คือตามเหตุปัจจัยไม่ไหวขอให้ลองดูเถอะเวลานี้มันติดตรงเนี้ยมันไปไม่ไหวจริงๆไม่รู้จะตามยังไงก็แค่เหตุเดียวเนี่ยเราพันทำปัจจัยอันหนึ่งเนี่ยเราตามไม่ไหวแล้วนะว่ามันส่งผลไปอะไรบ้างเอาละพระพุทธเจ้าตรัสรู้หลักการนี้เลยก็คือเรื่องตรัสรู้นี่แหละพระพุทธเจ้าถึงได้ถือปฏิจจสมบัติเป็นสำคัญพอตรัสรู้แล้วมาเสวยมุติสุขก็ตรัสสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นพุทธพจน์อันเป็นปฐมในตอนตรัสรู้ยะถาเวปาตุภวันติธรรมาอาตาปิโนชายโตพรามนัสสะเป็นต้นก็คือตรัสเรื่องปฏิจจสมุปบาทหมายความพระองค์ตรัสรู้มานี่คือตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทและนิพพานแล้วก็มาทบทวนพระองค์มาเสวยมุติสุขนั้นมาทบทวนปฏิจจสมุปบาทด้วยนี่ตรัสรู้แปลว่าหนูต้องมีปัญญาฝึกตัวเองมาในที่สุดฝึกทุกอย่างให้ชีวิตดีขึ้นแต่ว่ามีแกนยอดก็คือปัญญาต้องเป็นคนมีปัญญาฝึกให้มีปัญญาให้ได้ถ้าไม่มีปัญญาก็แก้ปัญหาไม่สำเร็จโลกนี้มีปัญหาอยู่เสมอต้องให้เราต้องแก้เราจะแก้ได้ยังไงถ้าไม่มีปัญญาปัญญามาปัญหาหมดถ้าปัญญาไม่มาปัญหาก็ต้องเต็มที่นั่นก็ไปอ่านว่าเราต้องแก้ปัญหาด้วยปัญญาต้องเป็นคนมีปัญญาก็ตรัสรู้ทีนี้จะทำไงตรัสรู้ก็ไปอ่านว่าเราก็ต้องฝึกตนไปในที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสรู้และพระองค์ปรินิพพานพระองค์ก็เตือนพวกเราไว้พวกเรานี่ยังฝึกตนอยู่ยังไม่ตรัสรู้กันเยอะเลยทำไงพระองค์ก็ลงท้ายด้วยปัจฉิมวาจาพระวาจาสุดท้ายของพระพุทธเจ้าอัปมาเทนะสัมปาเทถะเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนั้นที่เธอฝึกตนอยู่นี่นะฝึกไปเถิดอย่าได้ประมาทจงใช้เวลาด้วยความไม่ประมาทเวลาผ่านไปมันไม่รอใครเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยเวลาล่วงไปเปล่าไม่ได้ถ้าปล่อยเวลาล่วงไปเปล่าท่านเรียกว่าเป็นคนประมาทนั้นเราก็ต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์จนกระทั่งว่าพระพุทธเจ้าตรัสนี่เวลาพระองค์ตรัสอย่างหนักอย่างเรียกว่าเอาทุกขณะเลยนะคโนโวมาอุปัชฌาเวลาแม้แต่ขณะเดียวอย่าได้ล่วงเลยท่านไปเสียนี่ทุกขณะเลยนะถ้าเป็นผู้ปฏิบัติถึงวิปัสสนาเพราะอะไรวิปัสสนาเพราะว่าต้องรู้ทันปัจจุบันทุกขณะเนี่ยวิปัสสนาก็คือรู้ความจริงที่เป็นไปอยู่ทุกขณะเลยนี่ขั้นที่ว่าไม่ประมาทจริงต้องคโนโวมาปัจจคาเวลาแม้แต่ขณะหนึ่งขณะหนึ่งแต่ละขณะอย่าได้ล่วงท่านไปเสียเอ้ายอมให้พวกเรายังไม่ไหวไม่ไหวเอายังไงบอกว่าอโมคังที่ว่าสังกายิระอเปนะภูเกนวะ บอกว่าเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างเอาละขนาดอโมคังที่ว่าสังกัจจีรานี่อาจจะบอกไม่ไหวก็เอาอันนี้ก่อนนะจำไว้เลยหนูๆจำให้ดีเลยคาถาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ที่สุดดีกว่าคาถาไสยศาสตร์เยอะเลยคาถาไสยศาสตร์ไม่รู้จะมาสำเร็จเมื่อไรแต่หนูทำอันนี้ได้ทันทีจำว่าจะเอาท่อนไหนก็ได้นะเอาไหว้ฟังอีกทีหนึ่งอโมคังทิวสังกัจจีราเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าอโมคังก็คือไม่ให้เป็นโมฆะโมฆะก็แปลว่างเปล่าเสียเปล่าอโมคังก็ทำให้ไม่เป็นโมฆะไม่ว่างเปล่าทิวสังกัจวันนั่นเองอโมคังทิวสังกัจจีราพึงทำวันเวลาไม่ให้เป็นโมฆะก็แปลเอาความว่าเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าเอาแค่นี้ก็ได้ถ้าเอาให้เต็มก็บอกว่าอัปเปนะภูเกนะวาไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างถ้าเราไม่ได้มากก็ให้ได้น้อยนั้นหนูนะวันหนึ่งต้องตั้งเกณฑ์ไว้เลยบอกวันนี้เราต้องได้บ้างและได้อ่านหนังสือบ้างตั้งเกณฑ์ไว้ไปกิจวัตรเขาเรียกว่าตั้งวัดไว้วิธีฝึกคนเนี่ยเขาให้ตั้งเป็นวัดวัดคือข้อปฏิบัติประจำวันนี้จะต้องทำอะไรบ้างตั้งเป็นวัดไว้แล้ววันนั้นจะต้องทำให้ได้เช่นว่าอ่านหนังสือให้ได้หนึ่งหน้าอ่านหนังสือให้ได้ห้าหน้าหรืออะไรก็ว่าไปนะต้องได้ความรู้อย่างเงี้ยตั้งเกณฑ์ไว้เลยนี่ต่อไปจะได้วันละนิดละนิดละหน่อยเนี่ยเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่เดือนได้30เท่าแล้วใช่ไหมปีได้365 366เพราะนั้นก้าวหน้าแน่นอนนั่นก็เอาหลักความไม่ประมาทนี่แหละมาใช้พระพุทธเจ้าตรัสเตือนเสมอเรื่องความไม่ประมาทเนี่ยตรัสคู่กับเวลาผ่านไปเนี่ยชีวิตของเราเป็นต้นสิ่งทั้งหลายก็เปลี่ยนแปลงไปล่วงไปผ่านไปเพราะนั้นเราจะต้องไม่ประมาทตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสเตือนไว้ในโอกาสของการปรินิพพานเป็นปัจฉิมวาจาวาจาสุดท้ายของพระองค์ว่าจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมก็คือใช้เวลาอย่างไม่ประมาทก็ครบแล้วนะ3อย่างเอาคติอย่างง่ายของวันวิสาขบูชาวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพาน1ประสูติว่าไงทวนอีกทีสอนว่าจะต้องฝึกตนฝึกฝนพัฒนาตนฝึกฝนปรับปรุงตนแล้วแต่จะใช้สำนวนอะไรก็ได้ฟังสั้นๆก็บอกฝึกตน1เติมเข้าไปให้หนักแน่นบอกต้องฝึกตนต้องฝึกตนอ้าวต่อไปตรัสรู้ว่ายังไงครับตรัสรู้ว่ายังไงตรัสรู้ต้องเป็นคนมีปัญญา1ประสูติต้องฝึกตน2ตรัสรู้ต้องเป็นคนมีปัญญาแล้วก็3ปรินิพพานต้องใช้เวลาอย่างไม่ประมาทเอาละวิสาขบูชาปีนี้ได้แค่นี้ก็ใช้ได้ไม่เฉพาะเด็กนะโยมก็ได้ด้วยใช่ไหมขอให้โยมได้เลยนะ3ข้อเนี่ยเป็นคนต้องฝึกตน1ต้องฝึกตน2เป็นคนมีปัญญา3ใช้เวลาอย่างไม่ประมาทแล้วญาติโยมก็จะได้ประโยชน์จากวันวิสาขบูชาการฉลองวันมาฆบูชาก็จะมีความหมายอย่างแท้จริงเป็นปฏิบัติบูชาไม่ใช่แค่มาอามิสบูชามาถวายธูปเทียนดอกไม้จบแต่ว่าเรานี้ได้หมดเราได้ครบอามิสบูชาก็ทำแล้วมาร่วมพิธีเราก็ได้ความสามัคคีทั้งกายใจจิตใจร่าเริงเบิกบานผ่องใสมีไมตรีจิตมิตรภาพน้ำใจปรารถนาดีต่อกันเราก็เริ่มปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนในวิสาขบูชานี่แหละแต่ว่าให้ได้หลักไปแล้วก็ไปปฏิบัติให้ครบคิดว่าวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาและก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรสาธุชนทุกท่านวันวิสาขบูชาเวียนมาแล้วปีนี้ก็ให้ความหมายเพิ่มแบบง่ายๆอันหนึ่งว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ที่แท้ของชาวพุทธเมื่อขึ้นปีใหม่แล้วโยมก็ต้องสดใสมีกำลังเข้มแข็งโลกนี้เวลานี้ปัญหาเยอะคนไม่เข้มแข็งอยู่ไม่ไหวนี่เด็กก้าวเลยเตือนเด็กนิดหน่อยหนูเนี่ยแหละสำคัญต่อไปอยู่ในโลกนี้นะปัญหานับวันจะมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมเพราะว่าบรรพบุรุษนี่ทำไว้ให้ บรรพบุรุษนี่สร้างโลกที่มันมีปัญหาสิ่งแวดล้อมเสียให้แก่เด็กๆเด็กๆ ก็อย่าไปโทษท่านเลยนะท่านไม่ได้เจตนาร้ายนี่ในเมื่อเราได้รับโลกที่มันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องปฏิบัติต่อมันให้ดีทำไงเราจะรักษาโลกที่มันมีโรคอันนี้ให้มันอยู่ดีที่สุดเราก็ต้องเรียนรู้ต้องฝึกหัดพัฒนาตัวเองต้องเข้มแข็งนี่คนที่ไม่มีเข้มแข็งจะไปสู้ปัญหาได้ยังไงล่ะฉะนั้นปัญหามารอหน้าอยู่แล้วหนูไปมัวเพลิดเพลินมัวจะเล่นเกมมัวจะสนุกสนานมันจะไปได้เรื่องอะไรก็อ่อนแอใช่ไหมฉะนั้นต้องเข้มแข็งเข้มแข็งก็ต้องฝึกตนให้เป็นคนมีปัญญาเรียนรู้ศึกษาเอาเต็มที่ต่อไปเราจะได้มาแก้ปัญหาให้แก่โลกแล้วเราจะต้องเป็นคนเก่งอย่างพระพุทธเจ้าคือเก่งในการทำให้โลกนี้มีความสุขใช่ไหมเป็นผู้เยี่ยมยอดในเรื่องนี้ตั้งจุดหมายนี้ให้ได้แล้วเราก็จะมีทางชนะปัญหาก็ปัญหาของโลกก็จะไม่เหลือวิสัยสำหรับเด็กที่รู้จักพระพุทธเจ้าได้คติจากวันวิสาขบูชาเราก็มาตั้งจุดหมายว่าเราจะต้องเป็นอย่างพระพุทธเจ้าเป็นคนที่เก่งยอดเยี่ยมเก่งยอดเยี่ยมในการที่สร้างโลกนี้ให้เป็นโลกแห่งความสุขให้มนุษย์ทั้งโลกมีความสุขด้วยการที่มีปัญญาแล้วก็มาช่วยกันแก้ปัญหาสร้างสรรค์ให้ได้อย่างนี้ก็เป็นเจตนาที่ดีฉลองวิสาขบูชาปีนี้มีความหมายแท้จริงก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรท่านผู้ใหญ่ตั้งแต่ปู่ย่าตายายลงมาคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานเด็กๆทั้งหลายนักเรียนคุณครูอาจารย์ทุกท่านเนี่ยมีเจตนาดีมีศรัทธาแล้วมีเมตตาไมตรีมาประชุมกันด้วยจิตใจที่ดีงามมีความมุ่งหมายเป็นกุศลหมดแล้วก็ขอให้กุศลเจตนาของเรานี้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการปฏิบัติตามหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ด้วยวันวิสาขบูชานี้รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาได้เดชานุภาพคุณพระรัตนตรัยและบุญกุศลตั้งแต่กุศลในใจของเราที่มีความตั้งใจดีเป็นต้นไปจงเป็นปัจจัยอวยชัยให้พรให้ทุกท่านมีกำลังเข้มแข็งทั้งเข้มแข็งทางกายมีสุขภาพดีทั้งเข้มแข็งทางจิตใจเข้มแข็งทางปัญญาและเข้มแข็งร่วมกันด้วยความสามัคคีและมาช่วยกันปฏิบัติในวิถีทางแห่งคำสอนพระพุทธเจ้าแก้ปัญหาสร้างสรรค์ให้ชีวิตครอบครัวสังคมนี้มีความร่มเย็นเป็นสุขยั่งยืนนานสืบต่อไปทุกเมื่อเทอญ สาธุ